سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال حق سوى الزكاة رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم گمائی وطمند اور حاضری میں مسلمانہ نہیں ہے امرسر تارا دا اہل علم اور علماء کرام دا ذمہ داری دا وقت اور دا موقع مناسب امت مسلمہ دا شرعی احکامات نے خبر کی باقی میں ہوتا سکول پتکار دی کہ اللہ رب العزت نا کم مسائل سے میں ہوتا سو اور کہ اعمال دی کیفیت سوال کو علماء کرام وقتاً تو وقتاً دے موقع مناسب الحمدللہ مسلمانان دے دینی مسائل و احکامات نا خبریں باقی اللہ دی دنیا کے عرصہ پہ اختیار اور کرے یہاں سڑے تو تاغ مسائل بان عملی کی وغیرہ کا عملی شکل ورکی نے یقیناً کی دنیا و خیرت بھی اللہ خیر سے آپ یہ سڑے تو وہ ہے دعاوری آپ بل گئے جو بات سے نگدی ابال اور سزا وہ دنیا و خیرت کے ملاؤ نشی مگر دیتا اس الحمدللہ داس وقت و مقضا کہ رب العالمین اپنے مسلمانان و بندگان تو خوشخبری نکلی لگ اسلام تعتی ہے بنیادی عقائد کی یو اہم مسئلہ دے زکات اور کوٹ متکار دارے امت مسلمان زکات دے مسئلے نظام خبر کی او پورا پورا رب العالمین چې سور کړی پائے کې دا الله پورا پورا حصہ او برخه ورکړي او کومه قیمتا سګوري بیا فکر راځي هغه مال کې څه خیر او برکت وي هغه د خوشحالۍ او د راحت او د سکون سبب بنه جوړي ځکه زموږ اهل علم حضرات ویلي چې دا زکات کم مال کې پاتې شي دا په منزلې د زهرو دی هغه نور مال هم ځان سره تباه او برباد کړي او دا الله سمره احسان دی لکه تا ته مثال په تیر یو سړي یو سل روپۍ ورکړې او تا حجیب کې واچولې زیاده لوی او دوتې ما ته راکړې نو د غیرت او د عقل او د انسانیت او د اخلاق تقاضا دا ده چې هغه خلکو چادر کې چې ته جمنې کې نو سړی په دې باندې ډېر په معاشره کې بد ګڼلې دغه سان وایي وطمن د الله رب العزت مونږ او تاسو له فصلونه کوي نقد را کوي پیسې را کړي دا امتحان دی امتحان ځکه مالداري او غریبي جداد ډېرېدل او کمېدل دا د چا څه په عقل نه وي دا د چا څه په علم نه وي د چا څه په هنر نه وي بلکې دا د تقدیر یو فیصله ده او قرآن حکیم د هغې باره کې بار بار وایي الله وی نحن جعل نحن قسمنا بینهم معیشتهم مادا زندگی تبی دنیا کی دخل بندگانو کو من سے تقسیم کرے سوک بادشاہ دے نو سوک رعیت دے سوک مالدار دے نو سوک غریب دے سوک صحت مند دے نو سوک بیمار دے سوک اہل علم دے علم والے دے نو سوک ناپو حفیظ کرے اللہ دیری امتحان اخلی لدا مال رب العالمین یہ انعام و احسان میں آتدی کہ رب العالمین کا ہر مسلمان دا حضرت فرض کری کہ دے بد دین رب العالمین والا حق ورکے کیونکہ عام من غیلا معاشرہ دا سے جوڑا گا او دنگا دا تجربه دا دی خلق دا کبیر او دا اللہ رب العزت دا کم معاملہ چی زمین عطا و سردہ ندغم دا دی خبر کافی دا چی دا اللہ حق نسو پر قولی لتیاری گینا پورا صحیح زکات استوالا پدی کلی محلہ اولاکا کدیر کم خلق داغو اجدائی چی دیر باران کل ضرورتی کمیانی چی کله ضرورت نی باران کی کله باران د گلی د طوفان او د عذاب شکل اختیار کی دا الله رب العزت د ناراضگی علامه زمین فقهاء کرام خاص کر زمین احناف فقهاء دا لیکلی چې باران نه کیدل د دې غټه وجه د عسر او د زکات نه ورکړي باران کی توقع بانی نکی آوٹین پٹین نکی گی دے غطا وجہ سزا کہ کم مال اللہ دے امتحان او دے انعام پتور دے خل بندگانو طور کرے دے پائے کہ یا اللہ حق قانون سے سلاو طریقہ نمالے امام بخاری رحم اللہ کتاب الزکاة کی بخاری شریف کی ہے بلکہ باب الاستسقاء کے یہ باب پڑھو کہ کل خلق نافرمانے سے مال اللہ اور کئی دے زکات نور کئی عسر نور کئی نداد باران نکی دے پہ ذریعی اللہ غصی انتقام خلی بدلا خلی انتقام و بدلا خلی دې دنو ظالم په ورځ د قیامت د مارغانو د نیمېدو د حیواناتو ذمهوار دی د ابو هریر رضی الله تعالی عنه مخکې یو کسېلي ظالم ځان نه تباه کوي چال نقصان نه رسوي مګر ځان نه رسوي ما ورته څه غوسه سوي داوې سوي ظالم یوازې ځان ته زما عزتمندې تکلیف نه رسوي کتر یواز رسول شریعت کی حکم دانے کی ظالم نے لاسو نسا وہ ظالم تو سے یواز جہاں نے تکلیف رسائی وہ ظالم دے دن مارغان پہ جالو کی مری میان پہ دریا بلی کی مری تربی کی نیجی پہ پھول سر کی مری دیا ظالم دے ظلم دے جنا اپتنا مصیبتن راضی نتا آفت و مصیبت کی حیوانات نیجی مارغان تل پک مبتلائے داغی دے جنا قہت راضی دے ظالم دے ظلم دے جنا نو اغا قہت کی راشی داغی اثر نیگوتا پرندیتا تمام انسانیت حیوانات و کائنات ترس ظالم یواز دغام سر ظلم نہ کئی بلکہ تین معاشرے سر ظلم کرنی ہوتا سی ہماری عزت مندو رب العالمین یا لحق پی جنو حق رب العالمین پی جنو پورے پورے حقداران ہوتا جو صحیح ترتیب مطابق نہیں ہوتا زکات ورک مجھے زکات مانا سر زکات داربئی لفظ زکات مانا ڈہرے دل زکات مانا لڑے دن اس کلت کمزور ایمان یا سر آڈی ایمان سے نا ناولیا ہوں میں تاوان لس من رسی او من ورکم ہو کبھی نہیں او من سل رسول کی دونوں میں رکئی ورکم ہوا پک من لڑکیار آلہ لیکن جی تو ایمان بالغیب اللہ اور اللہ رسول دے اور کل کے من زکات ہے زکات مانا ڈیرے دن زکات مانا سب دے رہی دل اولا یقیناً خبر رہا کہ کم حلق حلال مال نے صحیح زکات اور گئی وہ حرام مال نے علماء لکھی دعوت والے نے کہ حرام مال نے زکات میں اور کہا زکات دے اور کئی لیکن سڑی ڈاکہ کرے غلط جانے کی بھی لدا جانا نہیں کہ تم نج میں کہا مفتی اور حرام و جاموں میں قبل کلا زکات یا زری سر حرام کی اسی دن دشریت ہے کمدار تو اور کئی گئے اور دا حرام و زکات دا اللہ کے حضور کو قبل کلا وہ حرام کی اسی دی پدوتے دڑاکے والے سڑی جمع کری یا حلال مال لے ناغل کے سڑی سڑے زکات اور کئی ندا مسئلہ میں کیا بڑھیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیلی د زکات او د خیر خیرات د یجنا د چاپ مال کی کل کمی نظر آوے بلکہ قرآن تفصیل سے صلی کرے رب العالمین فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات سد عال مال حرام مال اللہ اذن تعوم بے برکتکوں میں ختموں میں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ او خیر خیرات والا صحیح مال اللہ عزی دیرون قرآن حکیم وَيُمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ داتا سے کد سب کم مال ورکوئی دبیر پارا سدا بدل سن سل سی دشر نبیر سی مستا کنیس کو ڈیری جی خدا اللہ کنی ڈیری اور ڈیری دلا ہوئی چلا ہوئی ڈیری یما تو تم زکات پوری دی نبی یجہنا مولا کہ ملی مبعثون او کم مال کی تاسد زکات ور کوئی دپار درزا دا اللہ تشکر زکات ور کلی مقصد پکید اللہ رضا ہے جن وقت سڑے ور کئی سے ملائی جنا یہ کہا ور کلی کریا نمید اور دزان سخاوت مفوری مقصد ہے وی کم مال سے دو زکاة ور کے مقصد پکید آگے کہ اللہ را لملاو شین و اللہ وی دغ خلق زان ناجر نسوا کئی زان ناجر نسوا کئی زکات سر زمائی وطمن مال ڈیری کی کمی گنا داد رب العالمین کے حکموں کی اور فرضی حکم دے زکات اور کوٹ دا کے سمیر سراڈ منی نام مسلمان میں او په سره مليو ورکيه نه نو غټ مجرم او گنہگار غټ مجرم او گنہگار تر دې پورې چې حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعوت زمانہ کی صدا سے خلق کی داشتی من زکات ورکی خمیر المؤمنین لبنور من دا اللہ نبی رضی ورکیل غزو تختل تقسیمو ناغل آغا خلق سر جہاد کلو لتیار شو بعض صحابہ اکرام ورکی جردہ ہم مسلمانان بی منزلہ کئی کلمیوں لو تو دئی سر سرنگ لگ کر لیجیے جن کے اغیظ اللہ لو منعون عقالا او بعض روایات کی راغلی لو منعون عناقا زمان دا اللہ قضات عالی قسمی لیکن یو رسی کہ نبی علیہ السلام تبی ورکول او مانے منی کازب ورکر پی جہاد کو عناق باجر آخری عناق دیڑی کی انتی چیلی تو یہ قسم نبی دا اللہ قضات عالی وانی تو وہ یڑی کے چینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورکول او ما تہنرا کئی لزد دی پنو ورکول ورکر جہاد کو امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلق سر اعلان جہاد کرے اور سوکت زکات نور کو مداد اسلام پا اصول و بنیادی عقیدوں کی یو حکم دے رب العالمین یو سری سر نقدی دے ہو گیا خبر یو زکات کے لیو اسر دے زکات دا پارا مالداری صاحب نصاب جوڑے دل شرط تے زکات تے مال لیتا سرا نقدی پیسی دی سرزر دی سپیزن سپنزر دی او پاغی مانے کال تیر سو او دمرا یعنی یا سامان نے یا بل شیرے یا دکان نے پاغی مانے کال تیر جو تائی صاحبے کو نداغی نے تقریباً دمرا مالیت جوڑی گی لکا دو پنزوسی میں تولے چاندی تقریباً سن روپئے تولے نسل روپئے حساب جو کہ پانچ سلور نمزر یا سک زر روپئے وانے سڑے مالدار اگر پدا سے پیسے کے کال تیر سی پیسے وانے سے کال تیر سی نہ پدے کے سلو اختم روپئے اور کول دے تو زکات ہو اور سلو اختم روپئے کال پہ تیر سے سمر معمولی ہونتے سے سلو اخ روپئے اللہ در کڑی در رہی آئے سلو اختم پتے ورکا سلو کے دنین روپئے دے تو زکات ہوئی ہے اوسر دے اوسر دا پارا مالداری اور صاحب نصاب جوڑے دل شرط نہ رہے یہ سڑی کے یہ گڑائی غنم سل کنا ندام جی کی کدے اس عزم کا دا بارانی ندے گا لسم ورکے لسم سیر لسم پاؤ کو جوڑی کہ لسم من جوڑی آپ کو سڑے دے نہری تم لسم اور کے لیے بہتر خبر ادا ہو کے چرے سلم اور کئی نو ام کے گاڑ اخلاقی ہمارے میں خیال رکھتے رکنا کہ پنہری کے اثرے لسم اور کئی نہ ہو نور اللہ نور کے اثرے نیم خیرات کئی نراغی پر خوالی کی خبر آ لیکن دے نہری کی سوک لسم اور کئی لدا دیر بہتر خبر آ ہو گاڑے پر سلم ام خلاسی گی نس سے اثر چورت ہو لیکن پارا مالداری مالداری شرط میں دے کہ سالت کے رشی کمن لیشی اور سوڑے کسی ہر سورج رشی ہر سورج رشی لاغیر ورکولو دا پتابا نے فرض اور ضروری کچہ و تاث زمائی رتم دے اجتماعی طور سرا دا اللہ رب العزت یو یو حکم جو اندے کو لتاث دے گو رہے کہ اللہ دا طرف نہ سمر دا برکات و دروازے کو کھلا دی قرآن حکیم یہ لنی ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اللہ وہی کدی خلق ایمان راڑو دئی کی زمائر را لازما قانون و طریقے و منلا لاسمان و دزم کے طول برکات بدئی طرح کلاو کم خدا سی و دور بے پدی دنیا راجی خدا پدی زراعت پا ترقی نراجی دا دیو ملک پلوی قوت جو ریدو بانے نرازی دا دور بکل رازی کہ کلب عیسیٰ علیہ السلام حکومت بھئی او دا قرآن او دا سنت سے سلب ای پتولک دنیا بانے یو دیزہ کے نبی علیہ السلام فرمائی روایات کراغلی دور شود بھئی کہ روح و قرآن یہ نہیں شخلات کرو یو انار بدم رغت سی روایات کراغلی کہ دا آغی آغا دانے کل خلق کفری نو دا آغی دا پوست کی دا سوری دلان دے بنا سی سکر بیتی جور کرے دمر بلازمک انار غٹ دمر بلازمک انار غٹ نو برکات دا پا زرعی ترقی سر نرازی یا دا سائنس پی اصولو نرازی برکات اصولو علا سوک دے آغا اللہ رب العزت برکات اصولو علا سوک دے اللہ رب العزت دے اور رب العالمین کی ایسی کی برکت واچے جو صالح علیہ السلام بوخہ کی برکت اچولے نداغی سود بطول قوم نے کافی کے لئے نبی علیہ السلام پر دور کی تصحیل واقعات تھی کہ پہلک تو عام کہ اللہ دور برکات اچولے نداغی سہد نکتا کل یو کی علیہ سود دور دیرسی سلو قسام کی مارسی فلسی دیرون و کمول والا سوک لے دیرون و کمول والا رب العالمین برکات طول والا رب العالمین یو پیالی سودو دا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی اور طول تعلیمان اس کے لئے خلاصے دلنا ندا سو دا زمائی ذات مندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دی ایمان و دا اعمال و برکات یو پیلے سوین خلق و خوڑو خلاصے دلنا حدیث دا غزو خندق کے رازی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے غزوِ خندق کا کہ ایک قتل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے دے لگے اثرات کا رکھ اور دوست گورے حاغوی کہ دے دے دوست پلی دو دے حالات و نخبر کی کہ ایک قتل نبی علیہ السلام بانے دے لگے اثرات معلوم کرنا بس نورے والا قتل اس پر کور تراغے دیجی تو وئی رسول اللہ خدا سو گئے کہ زورت قتل اس پر ناغور تے صحابہ کور کے دین نہ سنبھالو نہ قربان دے صحابہ دے قربانی میں ناغور تے لالے کی گنجور وچ نہیں لاوڑی کی گنجور چلے دے اے بس دا حلال کا اور اگر ضرورت کا اور جب نبی علیہ السلام اور یوسف صحابہ کرام اور سر رب العالم نبی علیہ السلام غد کے پٹ گنتے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غد کے پٹ گنتے نبی علیہ السلام تو اذا اللہ حبیب مادا سے دعوت کرے تاسو یو څو مرګری را روان کړ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو پٹول لخ کر کے جابر تو عام دے دعوت دے راغ ہے یہ تو لخ کر تھزر اٹھائی تھی صحابی سلام در کے غم شو زر زر ایماندار او دیندار بی بی سور الوی سے لیکن نبی علیہ السلام ویلی اد دنیا متاعن وخیر متاعها المرأة الصالحة دنیا ٹول سامان نے پجے کے بہترین سامان دا دے نیک بیوی چراغ اخلاق عقیدہ دا ہر سو دے شریعت مطابق ہر سو دے شریعت مطابق مجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانے لگے حیبت راغے مند مند وانے لارو بیوی تیرے لگا شان چلو ویتا رسول اللہ کو خبر کرے ہو کنا یا عمر تو یہ بھی جدو روے بس بیا فکر مکو جو رسول اللہ نے خبر کرے بس لس لس کسانے پہ پینڈ کے انہوں رسول اللہ اور تا چھوڑ دے روٹائی چھوڑی کولا ہوئی پڑا اور دا خدا و خاون گوری تول خلق ختم سلو زرکہ میں پہ آئیت انہوں روے لو برکات رازی در رب العالمین در طرفنا دے تو بی ایمان اور دے تقوی ضرورت پہ جمعی جستن بی ایمان اور دے تقوی ضرورت پہ دا اللہ اغوا دی دی لیکن من چون کے زمونگا قائد خراب دی اعمال خراب دی ہر سڑے پا بلوانے دا زرن خوشحالی دی کہ پھر جدے دے لگی نا مرشی ہو پڑے پریشانے تکالی ہوگی یقیناً جدا شدا کلن ایمان سر ہوا ہے تب اے جدا زمارور دے دا پا ما خفقی دا میں رشتہ دار دے یقیناً چو گرے مسلمان دی دا بسی اسلامی نبی علیہ السلام فرمائی لیا اگر سڑے مسلمان نہ دے چلے تو مرخ سے تو اخری اور سرخوا کے اسڑے نار پروت خوا کے اسڑے نار پروت من آغا غم سکے خوشحالی جی او بلتا موئی گروار کاؤ مدے دغشان خوادے دغشان ویل چلو ہے پای ګره سنداله او لاس ور سرونه چې دا وې دغه شان خلک برکات به کوم طرف نه زمای عزت مند راشي برکات به کوم طرف نه راشي پکار داله جمع او تاسو باندې رب العالمین د مال کم حکم کم قانون مقرر کړي چې هغه صورت وعده د الله چې کمیږي نه به یقینا پوره کړي. حدیث کراغلی نبی علیہ السلام فرمائے حدیث دا صحیح حدیث دو روزانہ کی سبا کی گی نو ترما خام پوری و دو فرشتی را کجی گی و دعا گانے کئی ہوئی اللہم اعطی منفقا خلفا او بلوی اللہم اعطی منفقا تلفا یو فرشتہ دسار نا ترما خام پوری دعا کئی اے زمارا با تاپ دین کے مال لگئی دے غریبانان و مدد و نصرت کئی تو ورلور کی دے بدلی تردی بدلی ور ملائک دعا قبلی گی کنے قبلی یقیناً ملائک دعا گانے قبلی او بلا فرشتے دے سار نہ کرما خام ہوئی اللہم آتی ننسکن تلفن الہ العالمین اس تاپ دین کے نلگئی نددد عمال حلاک و تباکی مال ہلاکت اور تباہی سی کلپ دشمنوں لگی کلپ چلے گی کلپ چی تو ہوشیار لگی کل اللہ اور رسول کو مخالفت لگی نہ دغد مال اگر تباہی اور زمائی عزت مند ہوتا ہوتا ہو سو چکو سو چکو. نبی علیہ السلام فرمائی دے رکھی خبر نے سو چکی یو عمل کے دو قرآن دے تعلیم و تعلم سر اللہ اور اللہ رسول اور ذکر نے نبی عمل بسور علی شان نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف روایت سے وَإِلَا حَسَدَ إِلَّا فِي اِسْنَتَيْن دنیا کی زیر دل نبی پکار پس دل نبی پکار مگر دو کسانو تا او زیر دو لگا سے او پس دل کے کاش تے دو گنتے زمرے یو آسڑے کہ اللہ دا قرآن علم ورکڑے اور شپا و رضی دے گنتے دا عمل توفیقم ورکڑے دلو زیرے گا ولو پس دل گا دین ہا سڑے دے کہ اللہ حلال مال ورکڑے نو دشکیم لگئی او درزیم لگئی دشکیم لگئی او درزیم لگئی قرآن طرف تو قرآن علم ذکر کرے نو بل طرف تا آغا صحیح مالدارے ذکر کرے آغا صحیح مالدارے ذکر کرے صحیح مالدارے ذکر کرے کہ دے زمائی جت مندو رب العالمین پلارت مال لگئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے دے بخاری شریف حدیث سے کتاب الایمان صحابی تپوس کرے یا عمل را توخ ہے کہ جنت تپوردن نہ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے سلام خور کئی سلام چا وپار چا چا کہ مسلمان نے کنا سلام دے چا خور کے سلام چا تو بچو معصومان سلام چا ہنچی اور شریعت نہ ناروا شے نہ سلام اچول فقہا لکری کی دے دے کے رہنا کے تجھے پہ خبر بانے تو یہ یو سلے او دسمات تناس سے تجھے پہ خبر بانے سلام میں پہنا کے باج خلق کی ناغا نیک بخ خلق دے کر نظر گا گیرے بلا رہا کے خرائے تجھے پہ خبر بانے نہ سلام ملام پہ ماج دے خود اخلے دے قہر او دلانت مستحق رہے تجھے پہ خبر بانے یو گناہ یو یہ سلے پڑا گا او پلا رہا کی کئی بخوالا کی دا رو رو ہر سے ختم کچا بلا باز کارون تو گنا کل سے کسب ہو گوٹ کی بنا تو اسے پڑھا گا کئی شرم بالکل ختم سے نسل گئی نے بھی کیا گئے کہ شریعت علماء و تقریباً یوشل گئی نے ذکر کری اللہ مشامی اور نور فقہا کہے کہ سلام اچول نہ روائے باقی سلام پار چا چوا یو سلام چوا بین اللہ نبی وی و تطعم الطعام غریبانان اللہ طعام ورکوا اور اسی مسکوا نو جنت تبدن رسی بدر درے عمال نبی علیہ السلام ذکر کر یو سلام پہر چا چوا یہ تو خبر ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تبد سلامون رپار راوت سلامون رپار بازار تراوتن کلا سلے سودا پنیت روزی اور سورا مبارک کی آسڑے کے پتی نے تروجی کی سلام نہ بات یہ تبلیغی درک کرے نیک سڑے ہو چیر کبھی نے لگو لی ناغی اوزنی سے بھی یہی دعا دا پارا بازار لرنگا لیکن نبی علیہ السلام فرمائی یہ مسلمان بازار تروت ہو دے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فدي كلمه ويل سر الله لا كني كيد پامل نامك يذكرك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دیر نه کوي نو څنګه جواب درکو نو څنګه نه کوي را کس میر یو نو کوي په څه سره غره قیامت کیږي او هر څه د تو کی الله وای یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ كان يغني رور بدرور نہ تختی دور نہ تختی مور نہ تختی ہر سرے بہ تختی کی دے نند کا حق مطالب ان کی نبی علیہ السلام وی سلامنا سوا غریبانان و تروٹھئی اور کوا غریبانان و تروٹھئی اور کوا غریبانان و تروٹھئی اور کوا درم دستی امیس کوا بس جنت تبدیل مسکل ہم نے سلام نہ چاہیے کہ سلام آ کے خیر آئے ایک خبر بات اب اکثر داشی کی سلام اکیلے سے کوجرا کے ناس سے لٹے ہوئی ناس دکاندار کے ہوئی ناس کیا ڈنگ ڈنگا ہو سلام میں پچاچ یہ تو گمراہی کے سڑے لگے آئے نہ تو سلام اکیلے سے کر دے سلام دزان د سلام اکیلے قابل نئے طریقے زان د سلام اکیلے قابل نئے طریقے او کہ پوا کے سو پورا جواب نہ اور بہر حال سلام اچول غریبانان تو عام ورکول اور اس کی مشکل داد جنت دے جنت دی او سبب ہے حرام گرا یاد ساتھ ہے الہ العالمین امتحانن سے خلق غریب دی راکڑی او سمالدار او ہر چا سرے درزق دور رسول وعدہ کرے کا سو گرے سو تکلیف نہ تیر سن ٹھیک دے لگ وقت ہے اب اندر آم تو جڑ پریشان ہے کہ لیکن وخلے والا پارا چل کے چین کے ساتھ لگا کھانا ہے تیرا کر آؤ تو لگا کھا تیرا کا دابو من لا لی کلی آؤ تو سڑے دے لگے دا کہا تو جن مڑی سے دابو من لا لی کلی دا کے سڑے زکاة نور کئی نسو غریبانان دلی کی مری نا دا گورا یا تو ساتھ ہے دیکھ لوگور دا گورا چراولے یو سڑے دے تو اللہ یو بانا جوڑا کرے بچے لے بانا جوڑا کرے خز لے بانا جوڑ کرے نو دا شکریہ مدا کو چھلا ہے جالمین رازق تھی درزق ورکول والا تھی اس دبی بچے دا پارا دا اسلامی غریب دا پارا سی جیسے پا من کی بانا گردو لے ثواب را کے او کزنین نولی دل بگنی ترزق نو رکے دا لاوالو والا چی پاتی سی اتی مانان او پلار انہیں سی نائی نسو کر کے پلار دیوان بریت تاوائی جو یعنی ما پا سر دے لے بول جیلا دور بچی نہیں جا بسک سنبھالے شکر واسطے والا اجر ثواب دے پارے ہو یو بانا جوڑا کرے یعنی کہ تمڑ سے جو شوق جوڑ کر یا یو غریب دے اس تعالی اللہ نے کیسی دے کی اور کہ نا کار روان دے نو شکر ادا کرو کہ اللہ دے والا بانا کر دے انت زمین نو تو خود لے بری دے کسے مر کے خود پکے مفت کیسی دے ثواب کی رستے مفت کیسی ثواب کی رستے مدعا رب العالمین یو امانت فرض قیامت دے یو بندہ اللہ رب العزت و یہ بندہ ز بیماروں تا میں تپوس نکلے زه ته جسم تاوزه نیرا کری زه جسم تارو تینو را کری زه بلکه رب العالمین تفا دی سیزینو نپاد اللہ ورکه زما فلانه بنده بیمار نو آغاو گو اتو دیلو تار آغاست تکوز کر زه که قرآن حکیم نورا دی سیرتو نی مانو لفظ پکار نو نو خطی سیرت ویا توائی نور لمو کتلو ایلا فلانه کا کایا جو ہر سلی دیل جدا مالا وی قرآن حکیم سیر ما اون کی وی ارأيت الذي يكذب بالدين اے زما حبیب تا قتل دے ہا کسیہ قیامت نمنی فذلك الذي يدعو اليتيم دا غره دغه سره ده نخه دا علامه دا دا یتیم دي ته کوي دا په حق باندې قبول کوي دونه مخه صدا ولا يحد على طعام المسكين ځان تا او بلتا د غریب ورته لتیږي نه ورکوي چاله دا وینه چې در اسلامه د لګن مړکی چاله اړه وینه چې اسلامه د لګن مړکی د قیامت د نن مومن کی د علامه چې دن کو د لګن مړکی هلاکی او خرج ستار وږي نه د هر مسلمان غره د ایمان د علامه ده چې د دې ټول معاشري ضرورت یو درک پي درک پي وی په خبره د هر کا په دې پر ګرای وخفقېږي که د مسلمان جنګي یو په خفقېږي کڅوګ دی یو تکي په خفقېږي کڅوګ دی مار د ستا په دې ضرورت د پوره درک او په کله هر کا په تکلیف کې تر باسي نو وایي چې بس څه څه نه او چې ایمان د ایمان د علامه ده چې یو سړی په بچو به خفقېږي دا هغه په لږه به خفقېږي دا هغه په دې پر ګرای به خفقېږي چې د مسلمانانو په جنګ یو دې به خفقېږي مسلمان چې هغه آسمان په سر کې وکړه د دې څه تکلیفي ورته کړه نو دلته وستاد هغه درځي دا د ایمان علامه ده څومره چې ایمان کې واقعي دومره په دې زړه کې د امت مسلمه یې مینه راځي نبی علیه السلام هغه شخصیت و چې کله څوک په لږه وطن ده او دې جامې لیدلو نو رنګ مبارک کې تغیر راغلی مثال شریف کې حدیث راځي څه کسان راغلل پیر دا وی اختیار یې د تا کوم ځای نه اختیار یې د بربند رسول الله دې کو ته له لوګي اثرات اختیار یې در در تور ته ور دنه سن نبی عليه السلام الله دې شخص الحبيب په حال ته تور ته سن ور دنه بیا د هبت په حال کې رویه تر ما سفین یو هو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی اذان وکړه اذان وکړه ارے ما موزن داوی چې د اذان باندې مسائل ذکر کو هغه څه چې څه کو سای دې نه رزمې په پارای څه چې څه وایا څه ضرورت ته الہ العالمین نو سوال نه کو نو تر کور پر دې راتلم ذهن کې سنو صرف سار نه نیو دي چې د اذان په موضوع باندې خبرې کو فجر کا کنه فل جنو کې الله حضرت واسل جرا موسم د خلکو د فصل د پوره کېدو یې دا مسلې ورته وکړه دا د نبی علیه السلام په اولنو مؤذنینو کې بلال رضی الله تعالی اولنی اذان اسلام کې ده کړی اولنی اذان اسلام کې څه کړی حضرت بلال رضی الله تعالی او اذان باغ سره کوي چې هغه آواز لږ ډېر کیږي او خو سوال نه اوتار کې الله وکړي رحمه الله لیکلي ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کل اذان نہ مقرر ہو رسل کسان نے اذان اور لے نبی علیہ السلام جو سن لے رہا تھا اذان ہوا ہے تو آیا نو تا رسل والو کی دادو محذور رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے نغلے وقت د مکی معظم مؤذن د حرم شریف کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مؤذن کو حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ جو مستفیل ہو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا اذان سے خلق رجم اشد رسول اللہ مدیش اسنے جنگی نے کہ بلیک آؤٹ ورتا ہے جب یہ رنا بنی کنا نا غالب میں صحابہ دور کے میں اسپدا چراغ لے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر جہاد مدن رو دشمن دور سے تیرے صحابہ نے دیر کا پیرا محاصرہ ہو عمر کے غیر بچا ہمت یا عمر فکر اللہ نے سکھائی نا پوچھ ندا عمر گری راجیر بھی تو نہ ہو تم ہو کو درے رزو دا کوم دریس کې دی د شته چې کور بل نه کې ورناو نه لګي بس حکم نو شریعت دا امیر حکم هو واجب دی هیڅ سارا نه بلول دا امیر ته اطاعت کې الله ډېر خیر کړو د درې مستورې کې تیر او ور بل نه کو دي من تیر تک صحابه ور په سمندو والے امیر یې سو بنې دي هي ناراض اصل چر یو خدري سپورت نه لوي چې سبب اور بنا سور نه بلې نه سبب خدا امیر اطاعت خداو کے سرے نفرم فامیر ہوئے یو خدرس تیرا بانی اور بندل ممنوح کل اور دشمن تختی اور پسی گئی زین نور علی نبی علیہ السلام کے شکایت کو رسول اللہ اور تو ہدایت لکھ لی اے اللہ حبیبہ دشمن تو تعداد کو دیر گیا تو غنا مرغی لکھ نو کدی رنا بلولا نو دئی دے اور درنا د بلول نو ردی دے تعداد کو تو دشمن تے لگے دے اور داما اور لو اور پسی گئی زکہ مچ جاو دشمن لپت لگے دے رسول اللہ دے اور خوشحال خدا غتی جنگی حرب والے رسول اللہ سے بغینا یا تو سلنا اور نبی علیہ السلام سے کل اعلان کل روایات کی راضی رنگ مبارک کے حقہ نثرات کرے گا تو یہ خبر ہے ہر صحابی کی جندر پل محبوب کہ رسول اللہ پریشان ہے خفل ہے تکلیف دے تو درد دے تو یہ فرمائل کہ گورا چاہ کرک جامی چاہ کرک خوراکی کہ سکھے ہی رارے دس صحابہ اکرام پاتے ہیں اور درنگ تیرے دے حدیث کے راضی دے جامو دے رہے ہم خطلے ہو دے قوام دے رہے ہم خطلے ہو نو دے نبی علیہ السلام سے کل اوکتل کہ سم محتاجین بندگانو مسلمانانو داغی حاجت پورس مخید سوار لسن اس قدمہ اگنتے اپڑکے مخید سوار لسن اس قدمہ اگنتے اپڑکے مہنم آئیتا سے دے بل پا غریبائی دے بل پا تکلیف دے بل پا پریشانے سکی تاغی زمائی جتمن نمی اپسالی اور دا یاد ساتھ ہی گرے دا مال ارچالا پا ترجلہ دے اور خوب دے خوب دے کلے خوزی خواہن پی جنگی کنی دیرینا پدی جنگی دا پلا را جزی پدی جنگی چا قتل قتال پدی کی کلے کدا محبوب ترین سے سرے دا اللہ پا دینے لگئی دا یقیناً کی ایمان رائے اور دین رائے نبی علیہ السلام اگر واقعہ میں در تمک سے ذکر کرے رسول اللہ دا دنیا نروان میں لیکن بیماری پر رضا چن دہاری بیوی پکور کے نمبر پہ رو خدا دے بیماری دوران کے بار بار ہوئے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پکور کے نمبر کلے نمبر وکلے پولی بیبیان پوہ سے کہ اللہ رسول اللہ غواری کے نمبر کے انسے پولی اجازت کو کہ دے بیماری رضے دے ام المومنین حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پکور کے پیرے گا بیبیان حفظ اور یقیناً کہ دا دنیا غیتا دیر معمولی خکارے گا نن گورے دنیا معمولی سے زور کرے گا مجھے تباہی دا گمراہی یا جدا دا ہر صحابی دا دنیا ننگڑے گڑلا اور دا تمنا و چکل بتے زم مرگ دیر جن لوگ اختو چگہ ناروا اور شہادت کی کو سوالی میں کو شہادت سوالی میں کو دو غزو احد پر از مانے دو صحابہ کرام ناس تھی سعید بن ابی وقاص عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوے دل ویر دعا نہ تو یہ جب دعا کم سے پی امین کا اور بیا تھے دعا کا وجب سے امین کا ویرا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا شروع تو الہ العالمین سبا جنگ نے اور کہ وہ ہٹ کافری اور یہ رہی نہیں سب اور سعد دین پہ خاطر سعد رضا دے پارے قتل کم اور من کا خفت حاصل ہے کہ روح رمٹ لاڑ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مونے انتقل راغ نمبر راغے ویلہ العالمین کے وقت پٹ کا فری اور سبا میدان کے اور پر ملاو سب اور سا بارہ کی ماں شہید کی زمالہ پوزہ پری کی زمالہ غبونہ پری کی اور سب میدان مخصر کے دغشان کندم غبونہ کت پوزہ کت اور تو ویلہ اولی زمام اللہ دا سبا آغت آمین کولو ناغت دغشان کے اور پر دغشانی سلک کی سنگے چوئے لفاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عبداللہ ابن جہش زمانہ سوچ اندہ بہتر روایات کی راغلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل گتے دے نبی علیہ السلام جوڑا سنے عبداللہ گتے جوڑا کرے وہ تاغ گتے دری دعا گانی لے چلے اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا الہ العالمین جوندن ایک بخت خلق راکی او مرگ در نو شہادت غارم مرگ در شہادت غارم سا افانی دنیا یقیناً کسید دے تا حقیقت کوئی نوید اللہ نے شہادت غاری او دائے بہترین اللہ را بہترین اللہ را نبی جانے را جمعی پائے کی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس سرا حقیق دیر جڑن لیکن نبی علیہ السلام تا اولاد کی دقا پاتے ہو جو رسول اللہ دے دنیا نے رفتے دو نو رسول اللہ اور تو یہ غد کے خبروں کے لازم نبی علیہ السلام موجود ہوا ناغی خوشحال ہے بیا رسته کی بیا نه ته پوس کول مل مینه نه ای سر جل الله ان هار ته غره دې مور د مور دی هی د حق د جنما ته واجب تا رسول الله سره به ما ته زما په دې اهل عیال کې ټول نه مخ ته ما سره ته ملاوي پریشان کی زما دا هغه ویله ته تاسو راځئ څه کلا دنیا یې جنا نه دلاسه سره بیا دې بیا نه وي د الله رسوله مونږ به تاسو سره مخ ته کومه دی ملاوي چې کله نه دی بیا نه نبی علیہ السلام پرې شه کوم یو مخ ته ملاوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اتیانو کن یدن اے جما دی بیا نو تاسو کې چې کوم یو لا سګرین کنا ما به ما سره ټول کې مخ ته ملاوي ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی دو وفات نفس نو لرگے راواغ اس کو لاسونا مور سر کچ کول لیکن رس تو پتہ ہو لگے کہ دو لاسو جب بچائی کہ سوک دیر خیرہ سنا کی ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام بھی دیا جو با دیر دیر خیرہ سنا کو نلا قطول کے مخت کا سر ملا اس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملا اس کا زمائی زتمندی کنگا ہوتا اسے آگا زکاة سے یہ سرگیس لے لے زکاة سے زمائی زتمندی یہ سرگیس لے لے اسے دے زکاة میں علاوہ میں ہوتا اسے زمائی زتمندی دے اللہ پلارہ کی خیر خیرات ورکو لیکن ماں حدیث لستے ہو دے ترمیزی شریف نبی علیہ السلام فرمائے سل مال حق سوى الزکاة سل مال حق سوى الزکاة فمال کی حق لے سوا دے زکاة زکاة کرے ورکو کنا اب یہاں میں اسے بیمار دے اور سلیل تکلیف دے ہو گئے دے ناغلہ بے ورکے میرے تو خبر بار اور اللہ مدد جن راضی تو یقیناً کہ منگا غم مدد را وصول رکاوٹ جوڑی امام ساتھی رحمت اللہ علیہ بارک کی زمان گی علماء لیکن تو یہ اگر اللہ اختر رضی ہے اور اثر دور سوچ یہ اختر پہ تیرے دو تو یہ تو خبر بار میں یہ اوکا سرا آوال ادری بھی کسا کیا لنیتان اخل قدا طریقی او دی ماندار او کوئی خیالی لاس روک لکھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ والار سور کل او اختر دے سر ایک سے پاتے رس پر آخل کو اعتماد او بروسد اللہ تزاتی علیہ اس کے بادشاہ خوب بھی دی او کی جس کی نسو کو لپتی ہے تیز ہوئی کہ امام صاحب رحمت اللہ سر ملاو سا ادر قصہ پیا امام صاحب رحمت اللہ سر ملاو سا ادر قصہ پیا امام صاحب رحمت اللہ سر ملاو سا ادر قصہ پیا امام صاحب رحمت اللہ سر بس سبھی ترتیب دعوت و ذہن کے رب العالمین داوا چولا ایک خبر بات دعوت و ذہن کے دا رب العالمین وا چولا امام شاکر رحم اللہ علیہ پیش ہو گئے کل اگر غریب و مسکین صاحب سے تیبری کی امتحان ہی اللہ کی طرف نہ مسکاہ شریف کی روایت راغل ہے وہی کلم ملائک اللہ روانی آئے اوسڑے گنجو لین لو پمنو آدری والوں نے ملائک فرشتہ لے گئے وہ تو نہیں ورا لے گئے اور مال و دولت دیر سڑے ذکر الہ العالمین پہ اور اس کے غریبولم کئی نو بادشاہ کو لم کئی حلاق اتا سوی نہیں لاکھ کلی دران وہر اس پتخنا سی ویدا سے بھئی نبل رد سانتائی دو کوٹے کی پروت نبیا غا فرشتہ اللہ رو لے گلا لے امتحان پہ صورت کل نا کل رب العالمین فرشتہ ہو درد تو یہ خبر بار کل نا کل غریبانان کنڈی اتیمانان اس کا کسے کے درد اللہ مذہبی کتاب القبائر کی لکلی تو یہ زنانہ خاون لے مرسو اکثر چی خاون مرسی نبیار آغا خبی و دا بچو پکور جو بزے ملے جو تمخا کا یہ مسلمان ترالا کل دا برائے نام مسلمان اعتماد نکا یہ زدہ سے دا رسول اللہ پا خاندان کی مو پس سیدانو کی اور زمان خاون مردے لگی را پا مخا کریم دا بچی لیکن مسلمان تو اعتماد نکو یہ غیر مسلم تلالا حقیقت ہے یہ رسول اللہ پہ خاندان کی یہ رسول اللہ پہ خاندان کی آگو بعض خلق گریبی کا آخر خود رسول اللہ پہ خاندان و سر قدر آگو دور پہ عزت پہ پردی زیور کو عرصی ورک اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ ایمان توفیق ورکو او ابل خو ویلې دې زار سره په لې سارې هغه ایران ډېر مینه کوي کول هغه ورته بس مثلا نو څه کې راشي دا نه وایي خبره کله غره په یو یې سبحان رب العالمین څه کوي چې دې یاد دلان له علماء لیکلي وي يسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة د مؤمن صفت دې د مؤمن صفت چې دې د پزان بل مؤمن ورکل اگر کده ته سخت دوی دا ایمان ولا عمل الله دې موږ ته سم دې مقام ته ورسوي دا د علماء ګن واقعات ذکر کړي چې هغه صحابي وي یو غزا تلان ما دې رشتداران ملاړ دې خبر راغی چې ډېر شهادت راغلی چې موږ قتل نزوا غ رشتدار په ځن کتن حالت کې نو دوی وخت ما براړ چې هغه خپلې لکول ورسره خوا کې بل زیر دی وکړو دې دله ورکه چې هغه کولې بل ورکې وی کسان پورې رسېده وی واړه شهیدان سلغ په ځن کتن کې اوبه بل ورکو دې خبره دغه یاد بلاندې علماء لیکلي چې نبی رسول الله مل مراغله یو مل مراغله یوم المد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلے یہ انہی پوری نو خبر لے گلے چھ مل مراغلے نہو والو نہ خبر راغے چھ بغیر دو بونا سے شیلی ایت خبر ام المنین قسم خوری چھ دو میاس کے کرو بے زمون پا کور کے اور نگلے اور دکتا زیرو خوراک اور دام قسم خوری چھ خیبر فتح شوے نو نو ادا اللہ پا ذات عالیہ میں یہ قسمی کہ مون پا کجورو مارا شوے دکتا زیرو وطن کے جسر ایک پا کجورو نو مارے نمه کورن جواب راغ چې بغیر د اوبو نه څه نشتا یو صحابي له خپل کور پته راغی له ما له کور هم داسې حال له ورنده لا وانده غو له بولا مل مدر قدر دان کنه غل ارګه له چې نو څه غم فکر کې اگر چې نام تکلف نه چې زنيستا نو بس نه دی به نشتا ناغلا له دې ته سستا یو دې ردی چې ما چې مان خو نه کوستا ځو خیالي ما چې اوسې کړي له ګنټه پس بیا وای راځه په هغه پس طریقه باندې دتا هغه ملمر اولم هته به تاسو دی یو یو عمر کې د رسول الله ملمر کوم ور سره خو خدا غا سره سینه ډور خو چې زخې دی لور شي کړه نو ملمر راوړ هغه د دې پاسې د اختیار د دې اختیار د دې ناغه دیو سمول را سمول بس پای کې ملتا د ير سره چې لاس کا تقول او ملمر مور کو او خو یو خاون یو سپنار تیرک هغه بیا جبرئیل امین علیه السلام راغله هذا آياتنا تحضير صلى الله عليه وسلم راغلي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نبي صلى الله عليه وسلم تنجي كدا سي قتل ولما أولي كري دا صحابي سيكو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه هذا أمني سلام خاور ساسي مخيال رعوال لوجو جاك تاو ساخا سابي بي تكري الله دا راجي سي الله تاسو نظر جاوان گئي اعلان کرد ورطا يوز سبان زمائي زمان بجنة بطر ولقد يقتل فائسات لا دول و دبا ورکے دیو مسلمان غم و فکر وکے اللہ دے اسلام ہر یو حکم زمائی عزت مندے تو منگو تا سکر آو دا کہ ہر یو حکم دے اسلام داغے زمائی عزت مندے منگو تا سکر جنگی کولو کوشی سکو دا ہر یو حکم زمائی عزت مندے منگو تا سکر جنگی کولو کوشی سکو جنگی کولو کوشی سکو اور صحاوت یو ریر لیتے ہیں نبی علیہ السلام سمر دو آگانے کی غفتی دا بخل نے پنائی غفتی دا بخل نے پنائی غفتی بخیل انسان دا اللہ دیر بدی بخیل انسان رب العالمین دیر بدی سی نن من سرم علی نبی خزانی خواک یا غریب و مسکن یا طالب و فقیر دلگی نمرکی لیکن زمائی ذات مندو منگ دا آغی سے پروان نکل تردی کے اغدغ شان خیر خیرات سکے فرضی زکاة منگو تا سنور کر ادام آغل جنت و آور دل کہ مال اللہ در کو زکاة دورنے کو قبر نکر آپور تکی دینا بگنجے مار جوڑ اور دیگه مرائی نو بغیر چاہتے رہی اور دا انسان بچے گئے اب اور تو ایچ سکے موہا انا مالو کوانا کنزک انا مالو کوانا کنزک اور غریبانا لمبائی صبر پکار گئے لیکن ہم مسئلہ ہو دا علماء کو مزد کی وہ غریب بہتر گئے اور کمالدار بہتر گئے اگر آغا مالدار ہے آگئی کہ دا آغا مالم حلال دے اللہ دین پڑے اور آغا غریبی آگئی کہ دے جز سجنو عباد غریب مالدار ہے لکن گئے کئی بعض غریب د کفر کلمات د خپل نه راځي زموږ سلف وایي ویکاد الفقر ان یکون کفرا ان قریب د کزلې وخت غریبې نه کفر جوړ دا مسله ده یو سړی خو صحیح مالدار دی حلال مال له ټول په جماعتونو مدرسو غریبانو لګي او بل طرف له غریب د نکلی ته په بهتر دی نو د جمهور علما او قول دا دی چې صبرناک غریب او فقیر دا غره دی دې ته خبره ده یہ حدیث کراغلی صبرنا غریب و فقیر نیم اورز جنت لبا مخشی جی دا جنت قیامت رز بزر کالے پینزس و کالا بدے مخشی جی دا زندگی کے لگر آتا کتندر پینزل سطالو پر غوتا سنا خبر نے او بیا غیتا سی یا دیر سال عمر یا سلیخ یا پنزوس لدا سلیخ کالا تکلیف تیرے تیر کو لگا تند دے تیر کا لپینزس و کالا بدے مخشی دے جنت نبی علیہ السلام تا یہودیان راغلی او دے سمسلو تکلیفی تکولی یو پائے کہ دامو وی تا پولی سرات با دا طولو نمخ کی سوک تیری نبی علیہ السلام تا پتنو آغا وقت وحی رالا جبریل امین علیہ السلام راغے او وی فرمائل کہ پیرز دا قیامت پولی سرات بانے دا طولو نمخ کی تیری دن کی بسی فقرام و حاجرین کیا سڑے غریبن دے اور حجرت کرد کیا سڑے غریبن دے اور اللہ لارت حجرت کرد نو غریب کو تیرے صبر کی زمائی عزت مند ہے اگر تب اللہ ڈیر لیا ضرورت ہے مالداران و لمبکار جائے امتحان میں چلے اختل مال دا اللہ رب العزت پلا رکے لگے ورن روایات کراغلی حدیث بخاری شریف کراغلی ویو سڑے راغ اگر صحاہ تابیئے ماو قتل دا سخت سخت لا سنے دا سر زمیداری او دک لکوالی سراتی سے او امساور سر لاس کے دا ادرے دو کو مسجد نبوی کی او سو بیان ہے تو خب حل کے دا سخون دیونے لگے لگے پیرے تھا بربان کوئی جا لارو دو غصیب حالت کی ہم سے ادرے لا او سنا سو زلارم ماولا یہ رستا ہے خبر سے پہلے مانے سونے لگے وہ ما تو زما دو سوسیت کرے ما تو زما دو سوسیت کرے او ما تو نبی علیہ السلام نے دو ادری لی دو چیزے اور کہا خلق لکے خزانے جمع کئی او دا اللہ لارا کی نل جائی کہ دے نبا اللہ دا اوری او سروت کے جور کی او پا دی سی نکی چیزی نو دیو گی سر برو نبیاد پا دی چیزی دی سر برو دا بودا سوکو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدغا مال نبا تبا سر وقت جیرے گی زمائی جت مندو او پا دے بد داغونا ورکلے چیزی کیا سرے گو کہ زکاة نورکے کیونکہ زکاة پا خواب اللہ سیدہ مشران ای با درمن لالر آلہ چا مسئلہ بے سفا کا اس کو ایلالا بے ورکے ایلالا کور کی ہوئی دو دو دے ورکے بس دو دے نہ پاتی چیز موار اسی کی چیز ہمشر تیل تفریس دے دے نکی برابر برابر زمائی جت مندی چھو مونگو ہوتا سو پورے پورے دا اللہ حق ادا کو لاغیر ہے جن باران بسئی کی سیسلے بدا اسمان در طرف لسم رازی در رب العالمین غضب و قہر بمونگو ہوتا سو تنی سم رسے کے اللہ در کرے نپائے کے دا غریبانان و دا مسکنان و زمائی جت مندی پورے پورے ہی سپکار دا پورے پورے ہی سپکار دا حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ اکراموں کے پسمے شورو دا غمال زمائی جت مندی دا اللہ پلار لگے دا دا غمال دا اللہ رب العزت پلار لگے دے اور سخاوت یو دیر لیخ صفت دے سخاوت یو دا صفت دا انبیاء ہے یعنی سخاوت صفت دا اللہ دے دا صفت علاوہ جن کمال پا انبیاء علیہ السلام کی ہے سمر جی چاہتی ایمانی ناغ عمر کہا کہ سخاوت دا اللہ سخاوت دے حدیث کے راغلی سخا اللیل والنہار دا رب العالمین سخاوت دے شیو درج راتی لیکن خزانوں کی کمیں نرازی انبیاء علیہ السلام کے لیے سخاوت رسول اللہ نے کلے کی چاہ سے غفتی نہیں ملی چلی نہیں ملی چلی سردے کی پلار بروان باندھ چانو بکلک رہی رو یو زلی باندھ کی رہی رو دا سے دسادر نراہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ست مبارک کے دسادر نخی دیرے سے زمال بسر آکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ خاندل میں در کمبا یو زل ورطے ہو چوہ چارانا بخاری شریف کی راضی نبی علیہ السلام واچے اللہ اور آگے جنہیں پر از خطبہ یو صحابی دامات راکا سول ورلہ بد بد اکتر ای لا پتہ ہے کہ دو غفت رسول اللہ کو انکار نہ کہ نا غور کہ بدر در عالم گو رہی زما دا سسام نے کہ رسول اللہ دا بدن میں نہیں ہے زما بدن کی راشی او کہ دے سی زما کفن تو یہ خبر ہے ہاں غدا غ کفن جو کہ دا نبی اپار نے او کہ جو امام الانبیاء او سید المرسلین بدن نے دی جو زما بدن کی دا نے کفن نہ پارا کفن نہ پارا اذا اللہ نے نگاہ میں کہ نو اتاو جان کیا ہے صفات پیدا کو کپن صفات رب العالمین غوائی جتمند حسالی رب العالمین او دقبا قبر کی پریتی لیکن اصحاب کے حدیث راغلے وہی مومن کی صحیح جواب ورکی نو ملائک کو ملا پتا ہے کہ تب صحیح جواب ورکی نو ملائک تغیب کی بھی سب نصارحین نے لکلی ملائک کے طلب مومن تب قبر کے راسی نہیں کی جیری مدامی جیو گت کو والا دی تو یہ تو خبر بات نکی جیری زکاة بل گت کو والا دی امر بالمعروف دل گت کے ولاڑی نہیں ان من کر دل گت کے کوئی تیجیر جدا خدل تو ولاد بدل وی رب دے سوک دے سم دسی جواب ہو رہا اور دل دے سوکو نبی دے سوکو نہیں اور کوئی نہ پتہ ہے کہ تبدا سے ہے انہیں یہ خلی دلی کیا والے اگر سکی داران ولاد دی دا سب پارا ولاد دی تو ضرورت راشن مدد سپارا براتو سکتے مدد تبارا براتو کئی مداسی ہونا و سباد و قبر کی مرگی